Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Thank you. Winobranie i Kujawiak Goes Funky. Zbigniew Namysłowski na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, przypominam oczywiście Państwu i serdecznie polecam tym z Państwa, którzy być może nie wiedzą o tym, że poniedziałkowe wieczory na naszej antenie należą do pana Jana Ptaszyna Wróblewskiego i do audycji 3 kwadranse jazzu, bo przecież nikt lepiej o tym jazzie nie potrafi opowiedzieć. Póki co, gdzie Grabek mówi dobranoc i legendy jazzu z Polski, to legenda przez wielkie L, nieżyjąca już niestety, ale pozostawiła po sobie przepiękne kompozycje i wspaniałe płyty. Oto dwa fragmenty z nieziemskiej płyty Astigmatic. Gra Krzysztof Komeda z zespołem, a ja dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Mm-hmm. Thank you.